राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 नवंबर 1994 को प्रातः 8:30 कोलायत में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। संसार में भगवद गीता की महिमा बहुत है। ये हिंदुओं का ग्रंथ होते हुए भी मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, ये भी इसकी महिमा करते हैं। वो अच्छे पुरुष है, उन समुदायों में महिमा करते हैं। इसमें कई बहुत विलक्षणताएं हैं, जिसकी मूल एक बात बताओ आपको जो बहुत विलक्षण बात है। भगवद गीता में व्यवहार में परमार्थ भर दिया है। व्यवहार करते हैं चल बोल चाल, इसी को साधन बना दिया। हमें गीता पढ़ते हुए भी हमें इतना ख्याल नहीं था, जब गीता की टीका लिखने लगे तो उस समय इस बात का ख्याल हुआ। तीसरे अध्याय में ये बात आई है और सब पूरी आई अंत तक आई है कि माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, साफ बात कर दी, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण विशेष हो जाता है। परंतु जब तीसरा अध्याय लिख रहे थे तो उसे 11वें श्लोक में आता है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। तुम देवताओं की पूजन करो, उनकी पुष्टि करो, वे देवता तुम्हारी पुष्टि करे, ऐसे एक एक पुष्टि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये बात कही, उसका तात्पर्य क्या निकला? जितने भाई बंधु है, स्त्रियां है, पुरुष है, जितने घर के सदस्य है, वे एक एक एक एक की पूजन करे, आदर करे, पुष्टि करे, तो सब का पोषण हो जाता है। एक जगह है, दो आदमियों को रखा, वो थे भूखे और उनके सामने भोजन करने के पदार्थ रख दिए, परंतु वो हाथों में यो लकड़ी बांध लिया, ऐसे यू कर नहीं सके, तो भूखे बैठे। तो क्या किया कि भाई यूं तो नहीं कर सकते, यूं तो कर ही सकते हैं। तो उसने तो उसको भोजन दे दिया, उसने दोनों तृप्त हो गए। तो परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत, गीता में कहा है परस्पर एक एक की पुष्टि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो अपनी पुष्टि करते हुए तो भाई पुष्ट हो गए नहीं। ये जो स्वार्थी कि मेरा मतलब हो जाए, दूसरे जाए, जन्म में परवाह नहीं, तो सबका पतन होगा। ये बात चल रही है। कुत्ते बड़े प्रेम से खेलते हैं आपस में, पर रोटी का टुकड़ा डालते ही लड़ाई हो जाती है। यही हमारे है, रोटी की आजा बात है जान लड़ाई। स्वार्थ की बात आती है ना तो हमारा काम सिद्ध हो, वो कहते हमारा सिद्ध हो, तो दोनों का बिगड़ता है। एक ही झुकते जितने भाई बहन बैठे हैं, एक बात में मान ले, एक ही बात जो गीता जी कहे, तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक की बात है। एक एक की सेवा करे, सुख पहुंचावे सबको ही, तो सबके सब सुखी हो जाए। और अपना स्वार्थ करो तो सबके सब दुखी। आज दुनिया में दुख हो रहा है, वो तो मेरे मिले कि वो मेरे मिले, रोटी मेरे को मिले कि पद भी मेरे को मिले, कदी मरु ने लो सगर से गीले से आदेश है, दिन में रात में मरु ही नहीं, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से, मनुष्य पशु से, पक्षी से, किसी से नरम हो, उसने बड़ा विचार करके ऐसा वरदान मांगा कि सब अब तो मरूंगा ही नहीं, मैं ही जीता रहूं, मैं ही जीता रहूं, खाऊं खाऊं खाऊं। आप आते ये सब ऐसे हृदयाक्ष जी हो रहे हैं, मेरे पे जाओ, मैं ले जाऊं, मैं हो जाऊं, मैं हो जाऊं, तो ये तो राक्षस बड़ा है भाई, मनुष्य बड़ा नहीं है। मनुष्य बड़ा क्या है कि तुम रहे हो, तुम ले हो, तुम ले हो, तुम ले हो, इस तरह से। एक रास्ते में आदमी जा रहे थे तो दो हरण मरे हुए पड़े थे। हरणों को देखा तो भी क्या बात है, तो वे दो स्त्रियां भी जो पूछे कि तक्यो न दिखे पारथिर, लग्यो न दिखे बाण, मैं तो ही पूछूं हे सखी ये किस्मत त्यागो प्राण, दोनों हिरण ये मर गए तो क्या बात है। तक्यो न दिखे पारथी, कोई पारथी नहीं है मारने वाला, बहलिया भील वो भी नहीं है, अरे लग्यो न दिखे बाण, इनके बाण घाव लग रहा ही नहीं दिखता, तो किस तरह मर गए, क्या हुआ। तो दूसरी सखी बोली, थोड़ा सा मैं हो गया था, वर्षा हो गई थी, तो वर्षा होने से रास्ता होता है, रास्ते में जमीन कड़ी हो जाती, चलते चलते जैसे लटर खड़ा होता है ना, जमान करके वर्षी थी रस्सी कर दे पक्की रस्सी में, पानी ठहर जाता है, तो रास्ते में पानी ठहरा हुआ था, वर्षा थी थोड़ी, तो हैरान थे कैसे कई महीनों के वहाँ कहाँ पानी मिले, वर्षा हो गई तो मिले तो मर जाओ, मर जाओ, शाड़िया लुमड़िया बिचारी खरगोश मर जाए, जैसा मर कहीं कहीं खाने को नहीं मिले, तुम बड़ी डेढ़ मिल जाए तो वह खा जी जाए, पेड़ भी भंपोड़ हो जाए तो वहां खा कर जी जाए, नहीं तो नहीं हुआ तो मर जा। तो पानी था उसमें रस्ते में इकट्ठा हुआ हुआ, दोनों आए, दोनों की थी मित्रता, देखो तू पी वो कहे तू पी तू पी, जड़ थोड़ो नेहा घणो, लगे प्रेम को बाण, तू पी कर मरते इस त्याग प्राण। ये बात है ऊंची असली तरह की, परस्परम भाव यंत्र, एक एक पूजा करो। ये बात एक बताता हूँ, आप लोग इसको धारण करो, इसके अनुसार काम करो तो निहाल हो जाओगे। अब कुछ विस्तार से सुराग सुनाता हूँ, आप ध्यान दे करके सुने। एक सेठ थे, सेठ कथा सुनी हुई है मेरी, एक सेठ उनके साथ बेटा, आज की तरह यूं नहीं करते, काट खत्म करो, सब खत्म करने वाली खत्म करने चीज सीखे लोग। सात बेटा थे तो छह बेटों का तो ब्याह हो गया था, सातवें बेटे का ब्याह हुआ, और वो लड़की बड़े अच्छे घराने की, अच्छे घराने की मानो जिनके माँ बाप बहुत सज्जन आदमी, पारमार्थिक आदमी, भजन ध्यान करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया था, बेटा अपने सासरे जाओ तो वहां सेवा करना, सेवा है मनुष्य का धर्म है। मैंने पहले दिन सुनाई, दूसरे दिन सुनाई, आज भी सुनाऊ, दो बात, भगवान ने को तो याद रखो और दूसरे की सेवा करो, दूसरे सुख पहुंचाओ, ये दो बात धारण करो, मनुष्यता आ जाएगी, नहीं तो मिनट पड़ा नहीं है। तो उसने ऐसी बात माँ बाप ने सिखाई, लड़की छोटी थी जब सीखी, लोग बचपन में बात सीख ले याद रह जाती है। सास रह गई तो वे भी धर्मात्मा थे, सासरे वाले भी बड़े सज्जन आदमी, तो सज्जन आदमी होने से क्या हुआ कि रसोई भी खुद ही बनाती थी, तो लाखों करोड़ों रुपया हो जाए फिर नौकर रख लेते हैं, रसोई में नौकर रख लिया, काम देने नौकर रख लिया, झाड़ू आदि देने में नौकर रख लिया, बड़े इतर की बात है, एक बताओ है, ठाकुर जी की पूजा के लिए नौकर रख देंगे, ब्राह्मण रोक दिया वो पूजा करे ठाकुर जी की। परंतु एक बात विचित्र है कि भोजन करने के लिए नौकर नहीं रखते, दोनों वक्त भोजन करना पड़ता है, ब्राह्मण रख ले, ब्राह्मण पंडित जी आप भोजन कर लिया करो, हमारे आपत रहती दोनों वक्त, ठाकुर जी पूजा ब्राह्मण रख ले पूजा कर दिया करो, बड़ी अच्छी सी बात है। अरे अपना कल्याण करना है, नौकर मरा नौकर से ये अच्छी बात नहीं है, पर क्या करो, आप लोग तो गरीब, आपकी कृपा है, आप ही करो काम, मैं धनी घराना में जाऊं रहूं हूँ तो मंथा है, और बात करो नौकर रखे, पूजा वर्ष नौकर रखे, पांच पांच नौकर बैठा दे। अरे नौकर गए काम कैसे होगा बताओ, नौकरों का काम किया है तुम्हें घर में भी सब हुआ ही, तो एक एक टंक में एक एक ही बारी, एक एक ही बारी आ तो तीन दिनों सुखारी आ गई, बहू गई जो देखे जो हुए जेठानी वैद्यरानी कोई है ही नहीं, जेठानी जेठानी सगली बड़ी बड़ी, तो आपस में लड़े कहते महाराज ठीक नहीं है, मार बालक ठीक नहीं है, मार सिर दुख है, रसोई बनाओ के मारी मारी मिठाई बनाई क्या, मैं क्यों बनाऊ, आपस में लड़े। तो वह छोरी देख रहे तो क्या बात है, मेरे पिताजी तो और बात कही है तो और ही बात है, तो मैं क्या की होगी, बस सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर कपड़ा साफ धोया हुआ कपड़ा पहन करके रसोई में जा बैठी, सबसे पहले रसोई में बारी वो बस जेठानी की बेंद नहीं कर, तू कहीं कर रहे है, कहीं रसोई करूँ कहीं करूँ, अट काम की रसोई है तो रसोई तू क्यों करे, तो रसोई मैं करना है, हाँ तू मत कर, तो रसोई नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ, अट कहीं काम हर बारो थोड़ो ही है, मर तो काम ही रसोई है, देख थारो लाड रखा अब दोबारा आवे ना बेउजे चलो करी तू काम, बार तो ये करा हमें, चलो भाई क्या कसूर हो, बात तो ठीक है, रसोई है तो छोटी पर बात बड़ी कह यार। तो शाम के वक्त में महाराज सेठानी जी खुद तैयार हो आप जा बैठा, रसोई तो बनाऊंगे, क्या मर्जी थे क्या करो, मैं बनाऊना नहीं घड़िया, कहते तो घड़ी हो अपना जीव रो कल्याण मारे करना है, समझा थाने जो कल्याण मारो नहीं, मैं रसोई बनाऊ, मेरे बने से बात देखी जेठाने सब देखी बात क्या है, माजी कह मैं रसोई बनाऊ, सासू जी भी आ बात करो, पूछोगे बात क्या है, क्या बात थे तो सगले को बोली थाने लूटे है छोटी भी हमने लूटे कैसे, रसोई बनाओ सगला ने भोजन करावे तो भोजन करा सको, पुण्य में ज्यादा वहां पुण्य ले रही है, इस वास्ते मैं बनाऊ, दूसरी दिशा दूसरी जेठानी कह वो तो कह मैं बनाऊ, वो कहता मैं बनाऊ, ऐसी लड़ाई होने लग गई, पहली लड़ाई यहाँ होती तू बना तू बना तू बना, और मैं बनाऊ मैं बनाऊ मैं बनाऊ, अब लड़ाई हुई, जो कह बोले अब ऐसा मत करो, अपने बारी बांध दो, बारी बांध दो, जो एक टंग एक एक बनावे बारी बंदी साहब, तू बना मैं छह बारी बनी, मैं बनाऊ कितनी बनी बताओ, आठ होगी छह तो वो होगी आप, सात तो बुआ होगी एक सासू, तू बना मैं तो छह बुआ काम करती, और मैं बनाऊ के बीच आठ बुआ, जो सदा लेवे जगह खूट जाए, काम धंधो करे तो काम धंधो खूट जाए, ऐसी चीज हम चल चीज हम खूट जाए, तू लेऊ मैं लेऊ मैं लेऊ, घाटो ही घाटो रहे सदा, या तू ले बना घाटो भाई जी सदा ही मौज ही मौज, आठ दिन से बारी आवे, वह छोरी देख लो भाई क्या करो, मैं तो क्यों ठीक के लिए या तो गड़बड़ी हो गई, रसोई बने मिले ही नहीं है, जो पुरानी घटी पड़ी घर में आठों पीस रहा तो कल से पीस हूँ घट में घर घरानी पड़ी, अपने पति ने कहो कि एक बोरो लियाओ, बोरी भर कर लियाओ क्यों लग दे दिया, दिन में साफ करके और स्वच्छ करके सुबह जल्दी उठ कर और पीसी घटी कटी पीस और बनाई रोटी, बारी बारी बदन रसोई बनाई, जो बनाई बड़े प्रेम से, जो हल्का इतना स्वादिष्ट लगे, लोग कहते आज क्या बात है भाई, आज तो अन्न सो लगे, अब कल से कि मैं पीसी जाए जोर से जो गर्म गर्म आटो आवे वो तो भेटो पर रख दे बढ़िया है, एक घटीरो हाथ रो पीसोड़ो ठंडो आटो देवे जाए रोटी हो गई। और मैं प्रेम से बनाई, बनाने में भी प्रेम से बनाने में रसोई बढ़िया बने, भगवान तो प्रेम चाहे प्रेम से बढ़िया हुए। यार मैं तू बना भी बना भाई आप हताई बनाई पर सी गई हूँ तो कहीं हो जाए कोई पावना आ जाए क्योंकि रसोई बनाओ दोपहर हो गया दिन हो गया करके और चौका बर्तन कर लिया अब आ गया पावना रसोई बनाओ जब कौन बनावे गर्मी पड़े चूलो पड़े रिशा पड़े बनानी पड़ेगी अब रिशा ही पड़े रोटी बने मन बिना बनावे तो रोटी को चौको बने नहीं पर खावदा खाने वाले चित्र राजी गए दुखी गए कैसी रोटी बनाई है अरे मैं बनाऊ उत्सव बनाओ भाई भगवान ने भोग लगाना साक्षात भगवान आ गया तो मेरे घरे भगवान आ जा कदे क्यों भगवान की बुद्धि करे वो इस देश में भोग से बनावे जो उत्साह है तो आज रसोई बहुत बढ़िया बनाई है क्या बात है क्यों बनाई छोटी की बिंदी बनाई बात बड़ी छोटी की बिंदी ऐसी क्या बात है तो दूसरे दिन देखो तो वह तो चक्की पीसे सासू देखी कि बिंदी हमारे पैसों की कमी नहीं है कृपया घना ही हमारे तो चक्की में पीस ही रहा तू फड़े क्यों देखे क्या माँ जी अनुसार नहीं है रसोई कोई बनाओ जैसे पैसा थारा देवे जो आटो तो मारो मारो सगल में सीण कोई रसोई बनाओ आटो मारो रसोई भैया तो मारो पुनः योग नहीं सब में ही कोई रसोई बनाओ। अब महाराज जूठा ने सुनी आ बात कहते यहाँ क्या करे सासू कहो कि ऐसी है सगना लूट रही है पुनः सगलो आ ले रही है सगलो ही जो कहो मेरी रसोई मारी कौन छोड़ा मैं तुम्हारी रसोई में आटो पीसा अपने पति ने कहो कि लाओ गट्टी एक एक घर में एक एक कमरे में गट्टी ले आया वो दो ढाई साल पूछे आठ है 20,000 ये तो अधमुन आटो करा कहेंगे तो आटो कह रहे तो आटो लागे को नहीं लागे से तो बेचो मैं तो पैसा आटो पीसे जगह शरीर है निरोग पसीनो निकल जाए निरोग सगड़ो निकल जाए या बैठी रह नहीं जाता गांव री विष्णु पकड़े तो महाराज जवान हाथ को छुड़ा सके थी ऐसे 20-25 छोरी जवान बीमारी पड़ी है काम करे को नहीं मुँह पुत्र खावे मारी बहन अपने गई सुनी बीमार पड़े रसोई पीस सब शरीर अच्छो रहे सासू कहो तुम क्या करे क्या नहीं करूंगे बड़ो भारी पुण्य है मैं ब्राह्मण जी माँ और साधु ने रोटी दो सब में आटो तो मारो चले तो सब पीसा मैं दोगे बूढ़ी माँ जी को वही पीसू मैं समझू क्या तू भटक गई हाथ से अब आटो करेगी तो आटो खर्च भाई नहीं तो क्या करूँगा समझोगा तो भाड़ी मरी अब महाराज में रसोई बना सकता भोजन करे तो भोजन करने लगे तो मैं महाराज एक आवे काम करने वाली बाप ने थालिया मांजे नारायण आवे जगह तो बटे निछरो को नहीं उठे उठे कुंड हो गए पक्का घर है ना निछरो थोड़ी है तो कुंडो लेर बैठ के राख ले आवे जगह थाली मांजे बे मांजने लगी जब मैं बहुत देख रो कि बट अब क्या करो बात उठ बैठी रहा बीच में कुंडो देर बैठ के जो चीज में जगह नहीं बस थाली मांजे कटोरी मांजे गिलास मांजे मान साफ कर रही है सासू देखियो कि बहू कहीं करे तू तो समझाए भी तो पैसा बचे जी तो थारो गणु घसी जाए कहीं फायदो देखियो अरे बाणिया वहां पर देव रहे साफ देखो चाहिए नहीं इम कहीं फायदो हो बता कपड़े खराब हो जाए बोली चुप रहो दिन में पूछे मैंने कोई ना कोई मतलब है होशियार बहुत है दिन में जाकर कमरे में पूछोगे बिंदी तू झूठन क्यों उठावे झूठन उठा और महात्मा आप सुनो को नहीं माँ भारती कथा सुनी नहीं ना कि कहते कोई है भगवान कृष्ण भगवान झूठन उठाई झूठन उठा रहे महात्मा बहुत है हृदय शुद्ध हो जाए भगवान मिल जाए भगवान खुद जिग्र में झूठन उठाई या सरल से पहला पूजो भगवान भाई जिस जिग में या टूटन उठाई तो बड़ो माध्यम है तू साथी बता, साथी का बताऊंगे थामे कण है जो गांव ने हेलो मारनो, बस लोगों ने कह दो तो मारो तो काम बिगड़ जाए। यथे बात सुन करते बोलो मत, आप तो कहो मत आने। अब सब सासू बैठ गई, बाप पहले मैं बांध हूँ, अब कोई चीमा नहीं खड़ी है। अब जेठा देखो कि बाप ने सीधी बात ए दो कर जो काम करो वो ठीक है, पूछना काम जरूरी हो नहीं। अब वे तैयार रहे, वे एक भोजन कर उठे, कोई हाथ में गिलास लगा, कोई कुट कटोरी किसे थाली एक लपटे। सासू जी खड़ा भोजन कर रहे हो, देखो देखो सासू जी इन थाली में मारो अकला गए, मारे पति भोजन कर रहे है तो इन थालियों में मारो अकला गए, मैं मान जो आ तो गए तू मान जी कि मारे पति है, थारो पति पछे मारो बेटो पहली हूँ मान जो अकला गए तो मारो अकला गए। आपस में चाहे बाजे मैं क्या करो, कोई काम ले तो चलो जाए वो तो। अब मैं क्या किया, सुबह जल्दी उठ और बस झाड़ू लगाया, जो सुबह सब झाड़ू लगा साफ कर दी। सासू ही देने देखो तो सुबह झाड़ू लगाने वाले आदमी आ गए, बोलू भाई आज झाड़ू दे आज तो सफाई सब्जी क्या कर दी। सासू पहुंची बहू रे घरे कमरे में, तुम कहीं करे कि झाड़ू लगाने वो भगवान मिले कैसे, सुनी कौन था रामायण ने कथा, शबरी क्या करते ऋषि मुनि और झाड़ू रहेगा सर्ग साफ कर देती, भगवान पहले शबरी रह आया। मोटा मोटा मुने जनना आश्रम मुकीने शबरी ने घेर जाय छे रे बालू भगती तने बस थाय छे। बड़े बड़े ऋषि मुने छोड़कर शबरी गए, शबरी कहीं जबरी था मेरी बात आई कब सेवा करती संतवारी। जब मैं ऋषि मुनि जाते पंपा सरोवर स्नान करने के लिए, कांकरा दूर कर बाड़ू बिछा देती, जो कांकरा सुबह नहीं पांचों भागे नहीं। इस बात सारुदन बड़ो महात्म है, बड़े बड़े ऋषियों ने छोड़कर सबरी गया तो सबरी में क्या विलक्षणता आई शिवाई। इस बात झाड़ूदन बड़ो महात्म है। अब सब झाड़ू देश अपने अपने कमरे में उठ कर गई, घर में हो कुओ एक पानी भरने लो, जो वैदेखो कभी क्या करना, जल्दी उठ स्नान कर साफ कपड़ा पैर जल खांस करके पंडो भर दियो, सब बर्तन तरानदार पंडो सब भर दियो। नौकर आयो पानी भरने वास्ते, जो हाथ में हाथ बैठे बैठो रहे, सेठ आ रहे बैठो कैसे है कैसे कहीं करूं कि पानी भरो कि पानी तो सब भरिया बर्तन सोलो भरिया है पानी सोलो पंडो भर दियो। सासू देव कौन भर दियो, सासू पड़ियो वाह गई बहू रे वहां कि तू कहीं करे पानी तू गवा नौकर पर है पैसा पर गणा ही है, पैसा तो गणा ही है रोटी तो खावे एक बार दो बार पानी कितनी बार पी आदमी, हवे जो हाथ ही धो ले पानी पी ले पग धो ले कुल्ला कर ले पानी घणो काम आवे। बैसाख मातु सुनियो कौन था, बैसाख मातु पानी कितो मातम आवे, पानी पाव लगाने कितु मातम, तुम्हें तो प्याव लगानी और थोड़े पड़े अपने तो बैठे घर में ही प्याव है साधु वर्दम है इस वर्ष पर बड़ू पुण्य है, तो अंदर सो ज्यादा पुण्य है पानी रो इस वास्तव में पानी भरू हो गए। अब माजी उठा सा बेचारी खेसे पानी तू वहां देखे हो माजी गिर पड़ो उतार मारो काड़ो मोड़ो करो थे कटी कटे गिर गया तो इतनी बवा है जो सासू पानी भरे कितनी बेजती हुए फजीती हुए मारी के भजी थे वो भले ही माजी थे क्यों करो अरे माने भरने दो थे तो बस ही भरो मैं कितना दिन भर बताओ बूढ़ा या मरने चलिया तो मेरे तो बहुत लाभ उठा लो बेगो और थे तो बस ही काम काम आज काम पांती आज यही माने को पांती कटे आज ऐसे लड़ाई होने लगी सर। अब वो जब लड़ाई हुई आई तो लड़ाई प्रेम की, तू कर हो जाए वह या मैं करूं उधर तो करूं जा प्रेम। जहां संपदा संपत्ति नाना जहां कलह था विपत्ति निधाना, जिस घर में कलह होती है तो सुने ही नहीं पहले नहीं कली सु कल रो पानी कलह सु कली रो पानी नष्ट हो जा, तो प्रेम रखे आपस में जो खूब धन बढ़ गयो व्यापार में खूब नफ हो रुपया हुआ ज्यादा पैदा जो शेयर करो भी पैसा पैदा हो गया है तो अपन दिन गणा करा दो गण गण वो गणो स्त्री रूप गणो स्त्री धन है वो स्त्री हुई तो है वो किसी और को नहीं होया करे। तो गणा कर दिया पांच पांच सात सात जोड़ी गणा री बना कर गए और लगा पोर्ट बांध कर नौकरी कर देते सब एक एक कमरे में एक एक बिन्नी का गणे पांच पांच सात सात जोड़ी सब लग रही सब लग रही शेर चला गया। दूजा दिन हो और बड़ी जेठानी एक घर में गई छोटी बहू जा के गणा गए कहते पिताजी ने सबको दिया बाप जी ने दिया है तो दिया तो एक बार दिया बारह थारे तो छोटी है पर मारे तो गहना तिजोरी भरी है बाप घने भेजा घने जन पड़िया है कहते मारे भी है थारे छोरा छोरी है मारा ना छोरो ना छोरी छोरी ने गहना देना पड़े छोरो ब्याह तो मांगनो सारनो पड़े नहीं गहनो चाहिए मारे खर्चो वो नहीं अरे थारे खर्चो है ये तो थाने रखना ही पड़े जबरदस्त धरिया जाओ सब जेठानिया ने घर में गहना दिया है सासू सुनियो कहीं बात ही नहीं सबने दिया है तू क्यों देवे के देखो काम धंधो तो लेने से पुण्य है और गहना रुपया कपड़ा ये देने से पुण्य है। सासू की बात तो सच्ची कह दिया शेठ ने कहा उसे गहना घड़ो मैं दूंगी ये तो थारी पांती सो दिया बिना मैं दूंगी शेठ देखियो अरे साड़ी एक दो दे तो लड़ाई करते तू गापा दे हो अब यहाँ कह गहना देसू मैं देसू चौखी तो बात है सदबुद्धि कैसे पैदा हो गई वह छोटी बिन्नी कारण होगी साहब अब शेर बनाया गणा रुए दे सबने अब गणा होया मैं गणे में धापे नहीं शेर दो शेर भले चल दो भारो मरो भले राजी को नहीं चल दी वे सगली गणा वो बहने दे रहे वो बहने दे गणा भैया गणा नहीं लेने से चीज बढ़े या लेने से घटे काम धंधो तो घट जाए तो चीज बढ़ जाए आज तो बात और घटो कहीं करो घरों में घाटे कुछ बात रो है काम धंधो करना को नहीं यार चीज मिले को नहीं या अटकल है एक या घर में रहता हुआ परमात्मा की प्राप्ति बता देने व्यवहार में कला सिखावे गीता ते प्राप्त मंदी माम सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं निर्गुण में भी है सगुण में भी ते प्राप्त मंदी माम लबन दे ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कलम शासन वेदायत आत्मा न सर्वभूत हित रता दूसरों की सेवा करने से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाए सगुण की प्राप्ति हो जाए। ऐसे महाराज साड़ियां दे दी जाकर कपड़ा दिया अब वे शेठ दे कपड़ा अपने कपड़ा गहना घना ही हो गया कमरा भर गया ये भरे तो को नहीं मन कमरा तो भर गया है तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर का शेर ज्यादा से ज्यादा पर मन की भूख इतनी बड़ी जो गिट जात गिरी मेर इतनी मन की भूख अब मन की भूख मिट गई सज्जनो मन की भूख देने से मिटे खाने से नहीं मिटे खाने से मन की भूख बढ़े है पैसा ही मिला करे तो बड़ी भूख ज्यादा बढ़े जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई दान पुण्य करे तो महाराज में तो अजा क्या घटे परलोक में बढ़ जाए धन अपार पास हो जाए ऐसी विलक्षण बात है जो कपड़ा भी गहने देवे कपड़ा भी देवे सब आपस में काम धंधा तो आप लेवे चीज बस दूसरा ने देवे अब दान पुण्य भी करने लग गया शेठ का इतनी महिमा हो गई कि भाई घर तो शेठ का घर है अब दान पुण्य करे अच्छे अच्छे लोग जावे भाई अब भोजन तो ला जावे पानी तो मैं घर को पी लाऊ इससे उसमें ऐसा तो कहना प्रेम है अच्छे अच्छे आदमी जल पीने के लिए आवे साधु भिक्षा को जावे तो ऐसे उदार के घर जा रहे कंजूस के घर थोड़े जावे मुख्य चूस हुए मूंजी आदमी भाई मूंजी आदमी घर नहीं जावे मैं तो दाता रे जावे तो सुनने में बात अच्छी लगे कल सुनाई थी ना छोरी को ब्याह करे छोरे अच्छे घर में देवे छोरी और अच्छे घर की छोरी लेवे जैसे घर सुख हुए ऐसे हमारी महिमा बढ़ी धन बढ़ी हो लोग आश्चर्य करे तुम्हारा आंदर जल सब पवित्र हो गया तो यह चीज कौन बतावे गीता बतावे गीता कर्मणि एव अधिकार है माँ फले सुखदाचन फल मत चाहो फले शक्तो निबद्ध थे मारे मिले मने मिले आ राक्षसी बिलती नहीं आश्री नहीं दूजा ने मिले दूजा ने मिले दूजा ने मिले और भाव रखो घर सब सुधर जाए लड़ाई पहली होती थी लेने के लिए अब लड़ाई होती लेने के लिए ये लो वो ले नहीं भूखा ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं धाया रे धाया पावना वे देर वे लेनी कश बढ़िया बात है। तो वे देनो चाहो वे लेनो चाहो बोली वे कहते मैं तो आप देनो चाहो देनो क्यों मारे कर्जो चढ़ी ऊपर लेने से देने से कर्जो उतरे। इस तरह से घर में काम हुए ऐसे ही थे लोग घर में काम करो तो कितनी सुखी बात है बढ़िया बात है एकदम ही। तो परमार्थ की कला बतावे भगवान भगवान गीता में स्वार्थ त्याग की कामना का त्याग जगह जगह या दो बात बहुत आवे गीता जी में। एक तो संपूर्ण सर्वभूति तेरा मन सेवा करो काम करो कौन सा हो फल मत चाहो कौन सा हो एक भगवान को याद रखो सर्वेश महामनुस्मर तो भगवान ने याद करना और सेवा करनी यह दो बात सार है। आप याद कर लो घर में इस तरह से करो यहाँ से जाकर करोगा तो कितनों पुण्य है। एक और विलक्षण बात है यह है क्षेत्र कपिल देव जी महाराज का तीर्थ तो तीर्थ में विचार किया हुआ काम करे तो वो सैकड़ों हजारों गुण पुण्य हो गए। भगवान राम जी का कृष्ण भगवान का जन्म हुआ कैद में तो वसुदेव जी ने गाय देने का संकल्प किया कि इतने गौ दान करूंगा वहां तो कहां दान करे हथड़ियां पड़ी है तो उसे दान दिया वो फल है जो अच्छा जो संकल्प कर लो नहीं संकल्प तो तीर्थ में की ओर पुण्य हो जा तीर्थ है जो संकल्प बैठे करो एक करो दान बैठे वो का दान पुण्य अठे हो जाए ऐसी बात है बढ़िया। तो तीर्थ स्थान में ऐसा सदगुण धारण करे मेरे पुण्य बहुत हुए। तीर्थ स्थान है वो बढ़िया खेत है बढ़िया खेत में कांटा वाला वृक्ष भी बड़ा बड़ा हुए बूट भी लगे बड़ा बड़ा डोडिया लगे वाले अच्छी जमीन है ना ये धान भावे तो चोखो भाई जमीन माने बहुत बल गई भाई खाद जगड़ी चोखो वर्षा गए अच्छी जरूर जगड़ी चोखो वर्षा गए अच्छी जरूर। तो इसलिए तीर्थ स्थान में है बढ़े रावण का माथा कट रहा है हो रहा है तो दृष्टांत दियो है ऐसे बढ़ रहा है काटने से जो तीर्थ के पाप तीर्थ में पाप बढ़े पाप बढ़ते ही जावे तो पुण्य में तो पुण्य बढ़ते हो जावे भजन ध्यान कीर्तन करो तो वो बढ़े तीर्थ है ये तो सबने बल देव है। इस तरह से महाराज भी घर में बड़ी शांति हुई और बड़ा धन बहुत बढ़ गया जहाँ संपदा संपत्ति ना था। आपस में प्रेम रहता है तो लक्ष्मी आती है यार आपस में लड़ाई करे ना तो लक्ष्मी सही रवाना हो जाए कड़े मुकुंड रहे महाराज कोई साधु लड़ आवे तो भी वो रवाना है तो घर में लड़े साधु भाई अपने को अरवानी क्या बात हुआ लड़ाई हुआ जगह में महाराज कहते लड़े कुत्तिया लड़े जी हो कुत्ते की उपमा मेरे बताओ मन घर माँ लड़ने का स्वभाव ज्यादा हुआ तो राम जी कहे भाई तू मन जो और चोड़ो क्यों खराब गए वो शरीर है जो तो सेवा करने वास्ते है तो भगवान वहां कुत्तिया बनावे जरूरी बात है। भगतनाथ जी महाराज रहते थे संत रहते वहां जाते लोग सत्संग करने के लिए आते दर्शन करने के लिए आते बहुत से स्त्री और पुरुष आया करते। दो भाई थे वे रोजाना धनी आदमी सत्संग में जाते थे किसी ने कह दिया कि महाराज ये दो भाई आवे ना आप गए कहाँ इनकी लुगाए आपस बहुत लड़े दिरण चिठन लड़ाई बहुत करे। एक दिन बाबा जी ने पूछा रे तेरे पास सुनिए तेरे घर में लड़ाई हो रहे कि महाराज तुम्हें तो ही कर लड़ाई क्यों घर में महाराज मानक होगी आपस में लड़े दिराणी जुठानी तुम्हारी बात माननी होगी तो थे लाओ माने अच्छा सत्संग में आवे तो थे लाओ मैं समझाऊ। एक दिन वे आई दिन वहां कह महाराज आज दोनों आई है सत्संग में आज बाबा जी क्या पहचान कौन है कैसे आज दोनों ही आई है जना महाराज भी बोलिया क्यों बेटा लड़ाई करो थे दोनों लड़ाई करो बेजगरी मान तो शबम बेजती हो रही है देखो लड़ाई नहीं करनी महाराज के थे जानो नहीं लड़ाई करने क्या वह लड़ाई हुई और क्या वह लड़ाई नहीं वह वे दूसरे जन्म में कुतिया बने जो पड़ी लड़ो आज तो पोवना पीसना कई का झाड़ू देना घर में पानी भरना कई काम रहे कुतिया उसकी काम धंधो सारे दिन सारी दिन लड़ाओ खूब खुली लड़ोगी लड़ोगे ऐसी चोरी पड़ागी लड़े नहीं शौक क्या करे वही लड़ाई मिट गई कि बाबा जी कह रहे जो कुत्ती बढ़ो पड़ी कुतिया में क्या है कुत्ती कुत्ती आवे जो कुत्ती लड़े और कुत्ता हो तो कुत्तो लड़े, कुत्ते और कुत्ती लड़ाई नहीं हुआ करे कि देख लीजिए बार बार हो, कुत्ता कुत्ते के साथ लड़े, कुत्ती कुत्ती के साथ लड़े, संभव जाति तो भय जाति में भय है, आ रहा कुत्तों कुत्ती से नील रहे, कुत्ती कुत्ते से नील रहे, देख लो मार देख नहीं रहा, इसलिए कुत्तियां लड़े जो बड़े हुए, पहले तो उपमा मिले कुत्तियां लड़े जो लड़े और पशु कुत्ती बन जाए लड़ाई मिटली घर रही, ऐसी बात सुनी में चूरी की बात है, तो ऐसी बात है ऐसा पर काम नहीं करना, लड़ाई क्यों बोला अपने सीधी बात है, पहले सुनाई ना निकलत गाली एक है और उथलत गाल अनेक, और जे गाली उथले नहीं अरे एक और एक क्या बताओ कैसे बढ़े, मैं गाल दी बस खत्म होगी, लड़े जन लोग कहे मोटो पेट करो, मोटो पेट करो, मोटो पेट मानू गाय दे तो पचा लो भी तो पर पचे को नहीं मरा उगले पास निकले तो थोड़ी पचा लो भाई, तो गाली खरी गाय पचा हो जाएगा माना कुएं भाटो पड़े पास कहीं आए, कुएं भाटो पड़ जाए तो पसा हो क्या वो जो वहां पर पचा ले गाली पास आ गई जी शांति हो जाए सब ठीक हो जाए, अड़ते से टल दी सतर जलते से जल हो कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई, अड़ने आवे जो अड़ते सो अच्छा भाई तो आ जाए, अड़ते से टल दी सरे और जलते से जल हो जल आग बजे पानी हो जाए ठंडा हो जाए पधारो साहब पधारो ठंडा हो जाए, तो अड़ते से टल दी सरे जलते से जल हो कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई, मेरे कोई हरा नहीं सके ऐसी बढ़िया बात है, तो गंगा जी जावे गंगा जी से रेती लावे, गंगा जी रो जल लावे, गंगा जी की कंठिया लावे, गंगा जी की डांगरी लावे, गंगा जी में लाया सर कंठियों पर लाठी गंगा जी में लाओ लाठी, मैंने पशु मारे हुआ नहीं रहा कूटवीर नहीं करे, गंगा जी है गंगा जी डांगरी है डांगरी जात जगह गंगा जी डांगरी जात जगह जय गंगा माई सब गंगा भाई करी, तो आपने ऐसी चीजें ले जाओ आपने अच्छा आ ले जाओ तीर्थ है वो भी क्या तीर्थ ले जाओ काम धंधो तो आप लेना ऐसी चीज हो दूसरे देनी आ कैसी चीज आप विद्या है गीता जी की विद्या है पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पर हित वश तिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसु नाही सुर नर मुनि सबकी हरीति स्वार्थ लाग करी सब प्रीति और ये तो रहे जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी भगवान और भगवान के सेवक ये बिना स्वार्थ हित करते हैं सबका हित करते हैं सब तो ऐसे बन जाओ भाई बहन ये तीर्थ में आए हो तो ऐसे पवित्र बन जाओ आप रहो घर पवित्र हो जाए घर पवित्र गांव पवित्र गांव पवित्र देश पवित्र हो जाए सब लोग पवित्र हो जाए आप पवित्रता करने से फैले कहने से इतनी फैले कह तो मैं घनी कहूं मैं करो थे तो वह फैले मैं सुनी ऐसी बात जगह जगह सत्संग हुए है कले मिर्चा गांव की मैं गांव में क्यों लू नाम क्या लू मथानिया की बात है महाराज लोगों के समझो क्यों जो हमारे घर आने कले मिटकी लड़ाई मिटकी अब ऐ बात सुने काम मैंने लड़ाई क्यों से भाई गांव में लड़ाई मिटकी मैंने सुना ही बात तो थे रोज मैं कहना तो ब्राह्मण तो कैद छूटे और बैल बैल छूटे बेचारो और क्या करे करो तो थे काम मैंने मोहरिया बोले पर बरसो तो मेरे हाथ मेरा हाथ में वो नहीं वे तो बोल दिया प्यू प्यू कर दे ऐसे में तो बोल दे भाई बरसनो तो थारे हाथ है काम में लाओ नहीं वो बरसनो है नहीं करना अब आप ठीक करोगे अच्छी बात मिले नहीं है सुनने के लिए उपनिषद वेदों में श्रवणा या भी बहु फिर यौन लभ्य बहुतों को तो सुनने के लिए ही नहीं मिले ऐसी बातें कठिन हमने स्वार्थ भी मिले सोरी नहीं सीखा वह तो तू न्यारा पैसा रखी अपना समझे क्यों नारा हुआ जन अलग अलग थारा थारे पास रुमाना वाने पास या सही तरह जो तू जी पांते या थारा हुई जी कलर हुई तू यो कर या काम धंधा तू क्यों करे थारे दीरान से चेन के करे ऐसी सोचा ने सिखा कर गैर कृष्ण में भेजे पर थारे बहु आ जाए जगह मारो बहु करना मानो को नहीं तो थे कैसी बहु भेजी है दूसरे घर में बेटी कैसी सिखाई है अब जब थारी बहु आई तो बहु ने मत बांध जड़ी बहु आई भाई भाई ऐसे ही करे और क्या करे तो टाबरों ने शिक्षा अच्छी दो शुद्ध शिक्षा दो जैसे आगे घर शुद्ध जाए जग घर में जाओ मेरे शुद्धार हो जाए आप शुद्धार हो जाए थानी शिक्षा सुधार हो जाए। ते नहीं सुधार करो तो थाने गाल मिलेगा नहीं। बेटी जावे घर पर और काम धंधो नहीं जाने नहीं, जिनके माँ रान सिखाई को नहीं कटाऊ जमे अब काम तो करे बोली छोरी और गाल मिले माँ रान क्यों मैं तो शिक्षा अच्छी दो भैया ने के बेटा अच्छो काम करो। लड़की सुधरे तो दो कुल उद्धार करे यार, पुरुष सुधर एक कुल उद्धार करे या छोरी दो कुल उद्धार करे। अच्छी बात पीहे के वे अच्छी बहु मारे अच्छी भेजने आए देने आ रहे माँ बाप ने जो ऐसी छोरी वाले भेजी यार वो छोरी कुल हो जावे। सीता जी है ना, सीता जी वनवास में चली गई, वनवास में चित्रकूट में रहते थे तो भरतजी महाराज ने कहा चित्रकूट चले राम जी का दर्शन करने के लिए। तो ये राजा लोग है ना सारे पश्यन्ति राजा नाम चक्षु जावित्री गाँव गंधे न पश्यन्ति गाय है वह गंध सुसुख है लेकिन कोई बात क्यों भरी गाय गाय देखे फूम फरे आवे सुगंध आवे तो पास आश्वास हो बड़ू हो करिए गाँव गंधे न पश्यन्ति सुगंध सुन देखे अरे शास्त्र पश्यन्ति नहीं दूजा ब्राह्मण शास्त्र से देखे ज्योतिष में ऐसा लिख दे ऐसा लिख दे ऐसा होगा शास्त्र देखे और सारे पश्यन्ति राजा ना राजा ना गुफिया पुरुष देखे चक्षु क्या तेरे जना दूजे दां क्यों देखे बेचारा गाय है गंध सु देखे थे लोग गाँव ना आदमी जानो ये बात ने याद है पता होता देखो वर्षा वर्ष है और थोड़ो नीलो हो जा नहीं जना गाया टोकड़ गया बैर गया गम गया वैग नहीं है बात नीलो वेदन क्यों गम गया कहीं कारण वेरो गाय जो सरे नहीं तो नीचे हुई देखे जो हरी हरी जमीन दिखे तो वो आगे नीलो सो भर जाए उठ जाओ आगे जाओ चलती जाए जल्दी चलती आगे जाओ जाओती जाओ लोभ लागो बाड़ियों और सुर्खे लगी गाय बावरे तो बावरे न तो आग रही जाए गम जाओ जब खोजो भी गाय गमी मार तो बैठ की गमी बल्द गमी मार क्यों गम जाए वो देखे यू नहीं खेलियो हरी हरी हरी नहीं खेलियो आगे घास होगा आगे घास होगा आगे घास हुई तो ही है वो चले जा रहे तो ये लोग सुन लाए तो गाय तो चारों देखे हुए सारे सक्ष देना तो संत महात्मा लोग शास्त्र से देखे मारी दृष्टि में तेज वे कह जो करो जो सो काम ठीक हुए मन आगे दिखे आगे अटे नहीं जमाने मरने के बाद करी जाओ तो आपकी क्या गति होगी ऐसे देखे इस वास्ते उन्हों कर्ण करो दे शास्त्रों को कर्ण करो शास्त्र ही पश्यन्ति द्विजा ब्राह्मण है संत है वे शास्त्रों से देखे तुम्हारो कर्ण करने से लाभ ही लाभ हुए तो परे हित सरे से धर्म नहीं भाई दूसरे को हित कैसे हुए। तो भगवान राम जी चित्रकूट में रहता भरत जी महाराज गया मिलने के लिए तो गुफिया पुरुष खबर पहुंच गई जनकपुरी बैठा गए लगवाने अब अयोध्या में मैं क्या जनकपुरी बने सारे ही पश्यन्ति राजा ना खबर पहुंची कि राम जी तो वनवास में गया और भरत जी मनाने वास जा रहा है तो राजा जनक ऋषि अपने चलो कहते मूर्त नहीं है सब तो दुगड़ी इच्छा से तदे टका लगा रहा दुगड़ी ले लो अपने तो मैं तो बाहर निकली बोल जल्दी कैसे मूर्त का दिन लाए गई दुगड़ी लेकर के आप दुगड़ी सो गए अमृत हो दुगड़ी हो ससुराल हो गए रवाना हो गए। अब वहां पहुंचे महाराज तो सबसे आओ भक्त करिए दोनों परिवार मिले आपस में। सीता जी आकर पिताजी के चरणों में नमस्कार करती है महाराज धीरे धीरे गदगद हो गया आओ बेटा आओ बेटा बता धरियो खुश हो गए। जितने अहलकार थे बड़े बड़े कबूसि वे तो रोने लगे हमारे राजकुमार की प्यारी पुत्री महाराज जनक का बहुत स्नेह था सीता जी पर प्यार बहुत था। जब जानकी को ब्याह करके पालकी में चढ़ाने लगे तो रोने लग गए वहां लिखे गोस्वामी जी की मिटी महामर्दाद ज्ञान की ज्ञानी महामर्दाद मिट गई महाराज ज्ञानी सुखदेव जी को ज्ञान देने वाले जनक रोने लग गए मिटी तो आज चली जाएगी कैसो पिताजी रो प्यार उजड़ली कभी सिद्ध चाली गाओ अंतिलो तब चली वो तो मेरे भगवान महाराज खुश हुए जरूरी। जुरिंग जी ने कहा पुत्री पवित्र किया कुल दो बेटी तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया, मेरे कुल को पवित्र किया, दशरथ जी को कुल को पवित्र कर दिया, राजी हुए। तो बेटी तेरा अच्छो काम की बहुत बढ़िया काम, संत लोग तो गुणों से राजी हुए है, आज के छोरा छोरी रूप देख सुंदर देख राजी हुए, सुंदरता दी भाई तो रंग तो पतंग कालू से आई किताब देने वाला लखन सदा रहे भाई। आज सीता माता को याद करते हैं। अनुसुईया जी ने कहा कि सीता तेरा नाम लेने कैसे भी पतिव्रता हो जाएगी, तो छोरी अब जी बैठे याद करो आप बात सिखाओ, नहीं बैठेगे घरे जा बच्ची ने सिखाओ। सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार नाम ले, और कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता ऐसे सात कुंती माता को सीता माता को नाम ले लो, वे बड़ी अच्छी लड़कियां होगी, छोटी छोटी बच्ची होगी, सिखाओ आप लोग सीता माता को नाम लो कुंती माता को नाम लो, जिन नाम ले वे गुण में आ जाए। तो सीता माता कितनी ऊंचे दर्जे में, अरे कुंती माता कैसी श्रेष्ठ हुई, पांडवा ने वनवास हो गया 14 वर्ष का तो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो अज्ञातवास इतने वर्षों से जंगल में रहे, उस समय में कुंती माता घर पर रही, तो घर पर रही विदुर जी ने रखी, विदुर जी महाराज थे ना देवर थे ने, तो विदुर जी ने से मां ने पालन कर कुंती माता जी आप हमारे यहाँ रहो। गांधारी पूछी थी महाराज, गांधारी राजमाता है दुर्योधन की माँ है, कुंती ने सवारी नहीं पूछा। और जब पांडवों का राज हुआ और जब पांडव है जो राज कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज गादी पर बैठा है, व्यापक तुम कुंती राजमाता है राजा की माँ है, धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत वर्षों तक रहे। विदुर जी ने उनको कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, भीमसेन ने 100 बेटा मार दिया दुर्योधन का, दुर्योधन भाई है ना धृतराष्ट्र के, 100 बेटा भीमसेन ने मार दिया, प्रतिज्ञा कर ली जब चीर खींचा गया ना द्रौपदी का चीर खींच करके उसको नंगी करना चाहा, उस समय भीमसेन को बहुत रीस आई, वचन में बंधा हुआ था वो महाभारत में आता है दांत हाथी या पीसने लगा धुआं निकल गया छिड़गा निकल धुआं से, इतना क्रोध था कितने आज्ञा पालन करने वाला, कितना तेज क्रोध से सब युधिष्ठिर ने कह दिया, पिताजी नहीं माना आज्ञा जितनी भाई आज्ञा माने, तीर खींचा और दुर्योधन ने महाराज कहा कि तू तो दासी है आप मेरे दावी जांग पर बैठ, दुर्योधन के पास बैठी मारी गदा टांग तोड़ूंगा गदा से तेरी, और दुशासन ने चीर खींचा लड़ाई हुई, वह वक्त में दुशासन ने मार पटक दिए पटक गए किस हाथ से खींचा रहा था तीर कि मेरी यह भुजा है ऐसी पकड़ कर मुड़ी निकाल निकाल फेंक ले भुजा कर जिसे चीर खींचा, और दुर्योधन ने लड़ाई हुई कांत पर सारी दोनों टांग तोड़ दी, तुम कहो द्रौपदी बैठी मारी गदा बैठी अरे तो रात का पड़ियो है समुद्र जगल में दुर्योधन पक्ष मारी गया, अब धूल बड़गी पानी मुंडे में उठ सके नहीं दोनों टांग टूट करे क्या जावे कठे, क्या दशा हुई दुर्योधन से राज भोगन तो राजी हुआ घड़ी, पर ये दशा हुई स्वार्थ कारण से। कुंती माता कितनी उदार, जब गांधारी और धृतराष्ट्र जंगल में जाने लगे विदुर जी ने कहा कि तुम उस भीमसेन का दिया हुआ अन्न खाते हो जिसने 100 बेटा तुम्हारा मार दिया, शर्म नहीं आती है भजन करो जंगल में जाकर के, तो धृतराष्ट्र जाने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि मेरे बेटा सब मर गए हैं, उनका मैं श्राद्ध तर्पण करना चाहता हूँ, दान पुण्य करूँ, श्राद्ध करूँ, पिंड दू पानी दू दान पुण्य करूँ खूब अच्छी तरह से। तो विदुर जी ने जाकर कहा धृतराष्ट्र ऐसा कहते हैं मैं श्राद्ध तर्पण करूं बेटा के लिए दान पुण्य करूं श्राद्ध करूं, भीमसेन बोला कि तेरे बेटे का राज थोड़ी है, क्या करेगा, कितना करो खर्चा, दिखा चुप रहे जा कह दो भरे भी बड़े बाप है, पिता है मेरे, पिता से ही बड़े हैं, आपको पूरा अधिकार राज्य में जितनी लुटाओ लुटा सको, राज्य का जितना धन है आपका है, आप ही मालिक हो, भुगतान करो, और मेरे बैल की जो मेरी प्राइवेट संपत्ति है एक घर की वो भी आप दे दो, अर्जुन के महल के भी दे दो। भीमसेन नहीं बोले समझे भीमसेन भाव है तो बहुत राजी हुए, सब दे दो। फिर महाराज चावलों के अन्न के पहाड़ लगा दिए, इतना बड़ा भारी दान किया, सबको दान किया सभी, और सब लोग इकट्ठे हुए। सबसे धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन के द्वारा आपको कोई दुख हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूँ, अब मैं तो जाऊँ जंगल में तपस्या करने के लिए, दुर्योधन मर गया तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगू। प्रजा के महाराज आपकी लड़ाई आप जानो, हमारे को तो सुख ही दिया। दुर्योधन ने प्रजा को सुख दिया, क्यों दिया, कि दुर्योधन देखता है कि युधिष्ठिर महाराज को प्रजा याद करे, तो युधिष्ठिर राज कैसे कियो, तो वो वही नीति जाती युधिष्ठिर जी, तो प्रजा सब प्रश्न लेती थी, तभी तो 18 क्षोणी सेना में 11 क्षोणी सेना हो गई। मैं कोई लड़ाई करता तो ज्यादा पांडव पक्ष में होता, 12 वर्ष वनवास के बाद में यह दशा हुई। अज्ञातवास 13 वर्ष तक जंगल में रहे तो सबने अपने पक्ष में कर लिया। अब दृश्य जाओगे मन में तो महाराज माता कुंती ने कहा कि मैं जाऊंगी साथ में, मेरे जेठ जेठानी है, सासू और ससुर के समान है, हमारे पूजनीय, इनके साथ मैं जाऊंगी सेवा के लिए। गांधारी तो आंख बंद कर ली, बैठ अंधा, दोनों ही अंधा, डांगड़ी कौन पकड़े, एक प्रबंध करे कौन, कुंती ने कहा मैं जाऊंगी। जिस गांधारी ने पांडव वन में चले गए उसमें अन्न भी नहीं पूछा, आज राजमाता है और जा रहे है जंगल में जेठानी, उनके सेवा में जाऊं, द्रौपदी गए मैं जाऊं, सुभद्रा गए मैं जाऊं साथ में, कि नहीं तुम्हारा हक नहीं है, मेरी जेठानी है ईश्वर जी, मेरी सासू के समान लगे, साथ में जाऊंगी मैं, नकुल सहदेव मैं जाऊं, मां के ना तुम नहीं, सेवा वास्ते कुंती माता गई, रहती थी वहां कुंती मामा, जल भरती थी, लोगों ने पूछा राजमाता कुंती कि देखो पानी भरे, ऋषि मुनि जंगली लोग आज देखे धन्य भाई धन्य, बेटा तो राजगद्दी पर बैठा है, माँ बूढ़ी होगी पानी भरे, शक्ति कम होगी, चलना कम थी, उठो करो बैठना कम थी, बबू तुम जल भर रहे, ऐसा लक्षण था माता कुंती का। इस वास्ते कुंती के घरे धर्मराज खुद दूसरे जल में, तो ऐसा महापुरुष जल में तो माँ भी ऐसी होनी चाहिए ना, ऐसी बात ऐसी जल में ऐसी कुंती माता ही, तो कुटुंब में सब तरह की लड़ाई झगड़ा हुआ पर कुंती माता ने परवाह नहीं की। केकई माता ने पति को वश करके, पति के दो वरदान मांग करके राम जी को वनवास दे दिया, भरत जी को बहुत बुरा लगा, परंतु माता सीता ने विरोध नहीं किया, सीता माता सेवा करती है कभी नहीं, ये पतिव्रता की बिल्कुल बात है, पतिव्रता को खुद कोई दुख दे तो वो सह लेती है, पर पति को दुख दिया जाए तो वो पतिव्रता से सह नहीं जाता, पर धन्य है माँ सीता जी को, केकई माँ की ज्यादा सेवा करती है। राम जी भी वनवास में आए तो सबसे पहले केकई माँ के महल में गएगा, केकई प्रणाम किया, सीता जी केकई आज्ञा पालन करती है। भरत जी महाराज वहां गए चित्रकूट में तो भगवान राम जी को नमस्कार किया, सीता जी को नमस्कार किया तो सीता जी क्या, सीता जी की चरणों की रति लेकर भरत जी ने सिर पर चढ़ाई, सीता जी आशीर्वाद दी, तो भरत जी का अब डर बीत गया, भय लगता था, भरत जी समझे कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे, मन सीता माता तो नाराज हो जाएगी, मन नाराज नहीं हुई। ये विलक्षण बात में आती, पति व्रता होने पर यह बात सहनी बड़ी कठिन है, पति को वनवास भेजे बिना कसूर, कोई अवगुण नहीं, राम जी ने कोई कसूर नहीं किया, सीता माता को धन्य है, वो जगत जननी है, जगत माता है, तो जगत माँ का ऐसा भाव होना चाहिए। बहनों माताओं, आप सीता माता को याद किया करो, कुंती माता को याद किया करो, आप भी श्रेष्ठ बन जाओ। भगवान ने याद करे तो भक्त बन जाए, ऐसे उनको याद करने से आप भी श्रेष्ठ बन जाओगे। ऐसी हमारी माताएं हुई, कैसी कैसी श्रेष्ठ हो गई। तो घर में रहते हुए व्यवहार में परमार्थ, ये गीता सिखाती है। स्वार्थ का त्याग कर हित करना, सर्वभूति हित रहता, पर हित बस हरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, लोग और परलोक सब सुधर जाए। स्वार्थ का और अपने अभिमान का और अपने आलस का आराम का त्याग करके सेवा करो। स्वार्थ के त्याग से तो चीज वस्तु रुपया पैसा गहना कपड़ा दूसरे दिया जाए, और आलस का त्याग करे परिश्रम करे, खट करके परिश्रम करके सेवा की जाए। दो तरह सेवा है, शरीर से खटकर सेवा करना और चीज वस्तु देकर के सेवा करना, ये देवा दो तरह सेवा होती है। ऐसे आप घर में रहते करो तो घर कितना सुंदर हो जाए। क्यों समझ में? अच्छा घड़ी आ गई, शुरुआती तो भाई बातें कही है, काम में लाओ। महाराज देव कर्ण स्वभाव है, पर कर्ण स्वभाव इन वास्ते आप काम करो। कोरिया ने तो मैं तो कह दिया सुन लिया जयराम जी, खेल खत्म और पैसा हजम, ऐसा नहीं करो। काम में लाओ कड़े मिट जाए। अरे आप कई गांव ना आदमी आए उड़ा हो, अपने अपने काम में काम करो तो गांव का गांव प्रांत सुधर जाए। मारवाड़ जी आपकी थड़ी सुधर जाए, ऐसी बढ़िया बात है। ऐसे काम करो, गायों का पालन करो, खेती करो, खेतों में खेलियां लगाओ, वृक्ष लगाओ, ठोकरिया में बेचो मरना, भजन पालन करो, थोड़ी देर ठहर जाओ तब कीर्तन करके बच जाओ। अभी जो ये व्याख्यान हुआ नहीं तो है भोजन कथा थार हर अर्थ अन्न प्रसन्न घृत मिलाए, रज ऐसी रीति से चारों बिण जीवाए, चारों बिणो भोजन।